مراتب التعديل والتجريح. وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشباغها أو نحوه نحو إليه المنتهى. ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى مورد يليه ثبت متقن أو ثيقة أو حافظ أو ضابط أو حجة. ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا. محل الصرقار وعنه وثق شيخ مكررين أو فردا فقط. وجيد الحديث أو يقارب حسانه صريحه مقارب. ومنه من يوما بمدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وغم. يليه مع مشيئة أو جوب أن لا بأس به سويلح مقبول عن. وأسوأ التجريح ما قد وصف بكاذب والوضع كيف صرف. ثم بذين التاهم فيه نظر وساقط وغالب لا يعتبر. وذاهب وساكت عنه ترك وليس بالثقات بعده سلك. ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهن بمرة ردا. ليس بشيء ثم لا يحتد به كمنكر الحديث أو مضطرب. وإن ضعيف ضعف يليه ضعيف أو ضعف مقال فيه ينكر ويعرف فيه خلف طعن. تكلم سيء حفظ لين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن صديقنا أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله: مراتب التعديل والتجريح. Jotaay bi wessu gis nañ li nga xamantene manam mom moy introduction bi ci buntu bi manam baati yi li ci aju inshallah wal alhamdoul minna. Legi dañu wara gis li nga xamantene mom moy buntu bi ci bir proprement di ci bir introduction biñ defone ci jotaay bi wessu gison nañ condition yi nga xamantene vraiment mom lañu wara xam. Manam nit ki pour bu beugé bok ci borom xam xam yoy dafa am ay jikko yum wara amé yu demé nek lewet baña gawa mer ci luñ la dal lu demé nek mu baña nek ku bari lu mi par parlo mu baña ak yu mel non. Lolu waxon nañ ko bok na ci nga xamantene nak ci xam xam lay aju te li ci gëna mag mom moy xam déjà li nga xamantene mom moy buntu biñu wessu manam lan moy tax ñu mëna jam nit lan mo tax ñu mëna nangu manam man tuqbalu riwayatu wa man turat voilà li addu ci lool alhamdullah ak yi nga xamantene mom lañu wessu won yépp sax yi ñu wessu bu fi nga bok ci ñi ko xam boko xamé voilà ci ngay dog mëna quand même prétendre mëna bok xam nan lañu nango wax nan lañu mëna lañu jarxo nan lañu ta'dil et cetera. Légui kon martaba yoyu martaba yi nga xamantene moy maratibu ta'dil wa tajrih ci lay wax nga gis ne kon manam bi ab gestu la bo xamantene donc boko xose xole day gis ne daf ko def ci buntu juste ci kan lañu nango xam ak ku ndul won nango xam parce que ben buntu la danaka motax ben xet la ci xet xam xam moy 37e xet xam xam tout simplement kan lañu nango xam kan lañu dul nango xam ak tamit ci bir ñi ñi nangu seen wax lan moy niveau yi ñi ñu dul nangu seen wax lan moy niveau yi manam fi mu ber ko ngir indi cadre yoyu non exactement bo xolé al cheikh ahmed shakir rahimahullah taala juste daf ni hadhihi al alfaz taduru bayna ulama al hadith fi ta'dil ar ruwat aw jarhihim wa qad rattaba al muallif darajatiha kama tara wa la tahtaju ila sharh. manam yi kaddu yi nga xamantene mom la indi ci buntu bi day wër wër lo ci digënté borom xam xam hadisi ci di sédel ak manduté ñi nga xamantene ñom ñoy ñi solo hadisi wala bok ñu di leen jam ki talif way wi moy imam as-suyuti rahmalahu da ngay gis dafa toftalé sen daraja manam seeni degré comme ni nga xamantene non nga ko gisse comme niñ ko gisse ci jotaay bi wessu wallahi alhamdulillah minna te jarul sax sharh mom japp manam jarul sax danaka sharh jarul sharh motax buntu bi 15 bayit la ci imam as-suyuti rahmalahu indi fofu ka jurom muy liko daw ci 327 ba ci 342 danaka jarul commentaire mais mu am yuñ ci leral ci bir inshallah inshallah légui kaddu yi nga xamné nak ñom ñoy manam alfazu ta'dil ak alfazu tajrih manam kaddu yi ñuy jëfëndiko pour di jam ak di sédal ak manduté yoyu al imam ibn abi hatim rahimahullah mom daf ko def ñenti xat la ko def ñent xat kesse niki nonu al imam abu amr ibn salah ak imam an-nawawi rahmatullahi alayhim ala alayhima ñom ñaar tamit dañ ko top ci lolu imam az-zahabi ak al-hafiz al-iraqi rahmatullahi alayhima dañ ko def jurum imam as-suyuti nak rahmatullahi ta'ala mom dafa top serignum al hafiz ibn hajar rahmatullah alayh manam def ko jurom ben manam serignum ba ko ko jangal mais ci ijaza kon mom jurom ben lañ ko def comme ni nga xamantene non la nek fi inshallah taala day gis dañu jël di jital ta'dil ak tajrih manam jital ta'dil ci kaw tajrih ndax ta'dil manam sédot ak mandu mo gëna tedd li nga xamné moy tajrih ñom ñaar nak bok giñu wax bok ci li ñuy wax complètement motax ñu boole leen ci buntu bi nga xamantene mom lañu nekk kon loolu leerna imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala manam indiwul buntu manam li nga xamantene mom moy groupe bu ñëkk bi bo manam groupe bu ñëkk bi mom moy sahaba yi radiyallahu anhum ndax xam giñ leen xam dak leer gi mu leer sahaba yi radiyallahu anhum manum liñ wax as-suhba lolu mom moy martaba bi gëna kawé moy martaba bi gëna kawé ci sédel ak manduté nit buñ né diu sahaba la rek xamal ni buñ né nit sahaba la rek lol mom moy xamal ni manam ak mandutem manam yegg na ci fi gëna kawé ci manduté ndax and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ñu nga xamantene ñoom ñoo andon ak mom solo ci diiné ji toxal ko bo nga xamantene mom mo yegg ci ñun comme ni nga xamantene insha Allah taala dinañ ko gis ci buñu yexé ci ma'rifatu sahaba buntu bobu insha Allah taala dinañu gis ñi nga xamantene ñom ñoy li aju ci seen mbir ñom sahaba yi han radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim comme ni nga xamantene non lañ ko gisse ci insha Allah bin nan wahum udulun kulluhum la yashtabih an-nawawi ajma'a man yu'taddu bih inshallah dinañ ko gis ci fofu non manam ne ñom ñep ñu mandu lañ ñom sahaba yi radiyallahu anhum wahum adulun kulluhum wa ñom ñep dañu mandu la yastabi lool mu amul ben leunteleunte gu ci am waaw d'ailleurs motax mu ne an-nawawi imam an-nawawi lu mu wax mu ne ajma'a man yu'taddu bi mbolem ñi ñu mëna sukkandiko bayyi xel seeni wax ñom depp nañ ci kaddu gi ci ne sahaba yi radiyallahu anhum ñep dañu mandu seenu manduté nak limi tekki moy né ñom dañuy mëna nangu seeni wax manam teyit manam né ñom dañu nek ño xamanteni ñu jup lañ ci seen diiné ba nopi jup joju nonu dafa am jeexital ci seeni mbir yépp niki nonu fa gëna kawé ci seenu ci njombartalu mbax ñom nona lañu mel té it ñom duñu sosal yenenbi sallalahu alayhi wasallam parce que ñom buñu solo rek ci yenenbi lañu solo sallalahu alayhi wasallam duñu sosal yenenbi sallalahu alayhi wasallam té diko tay manam duñu wax loolul deug ci mbiru yenenbi sallalahu alayhi wasallam ak ay waxam té tay ko lool mom moy seenu maado té lool leerna kon lool moy niveau bi gëna kawé légui ci bir ñi dul sahaba radiyallahu anhu légui fofu lepp wax ji nek motax mu ne wa arfa'ul alfaz gën ja kawé kaddu fi ta'dili ci sédel akuk manam manduté tay buñu askanalé nit né ki di kat dafa mandu ak di saxal ñi nga xamantene ñom ñoo solo hadith bi ba nga xamantene dañ ko wëra mëna jëfé né ki kat manam warna lim wax war nañ ko mëna dëgeural ma moy hadith bi nga xamantene manam moy bat bok bi nga xamantene ja dikine fi ci nit ki ñi waxal manam ci ngir mën ko sédel af'alut tafdil li nga xamne moy sirat af'alut tafdil mom lañ la waxone la moy superlatif absolu moy bat bo xamantene day tektale ak ngeenel ci luñu joyal voilà bat la buy tektale ak ngeenel ci luñu joyal moy comme buñ né ku diiw de woorna ak buñ né diiw mo gëna woor gis nga xam nga ñaar yoy duñu ben manam mo gëna woor moy bo jëlé ñi fi nek ñepp té woor ki mo ci gëna woor loolu lay tek manam moy lepp luy xamantene day tek télé li nga xamantene mom moy batu afalu tafdil kon lool moy manam niveau bi nga xamantene mom mo téggu ci sohba manam ci ne diiw sahaba radhiyallahu ta'ala anhum bi martaba nak mom la imam asy imam imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullah mom la tek ci kaw ñeneen ñi manam bi bo xolé parce que martaba li nga xamne mom la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah toftale moy bi gëna simple pour mëna ba paré moy bi gëna yomb pour mëna atté ci hadith yi ak ci nit ñi nga xamne ño nek ci hadith yi motax da ngay gis mom martaba bi mom la ëppalé ko démé nek imam az-zahabi ak al-hafiz al-iraqi rahmatullah alayhima yaangi dégg kon mom moy lan af'alut tafdil mom la jëfëndiko manam kon bi martaba la mom moy af'alut tafdil legi wana aw nahwuhu wala bat mona ka awsaqin nas ka kem lan awsaqin nas batu awsaqin nas ki mo gëna dëgër ci nit ñi comme as awsaqin nas lolu ci la bok comme asbatun nas mo gëna awsaqin nas mo gëna woor ci nit ñi mo ci gëna woor asbatun nas mo gëna sax ci nit ñi gis nga adbatun nas comme lu demé nan mo gëna da mo daq tak ci nit ñi ahfazun nas gis nga ak yu mel non mo daqa mokal ci nit ñi manam baat yu mel non wa ma shabaha ak yu ko nuru denga moy yu ko nuru moy comme baat yon aw nahwu wala bok yu ko jegeñ manam yu jeng jëm ci jegeñ ko ci sax ci mokal ci yewu ci mandute ci sammu hein ak yu mel non comme nahwu lu demene ilayhi manam lu jegeñ baatu ilayhil muntaha ci mom la manam njombatal gayam ci sax manam comme buñ né ilayhil muntaha fi tasabbut ilayhil muntaha fi tayaqquz manam ci yewute ak ilayhil muntaha fi al-ihtiyat ci sammu comme par exemple ilayhil muntaha fi diyanati ci sammu ci jëfé diiné mom ki ilayhil muntaha ci mom la njombatal gayam ak ilayhil muntaha fi riwayat ci solo ki le manam fi la njombatal gi yam waaw bok na ci par exemple yeneenu baat yo xamantene ñu mel nonu la comme ni nga xamne nonu imam suyuti rahmalahu ak ñeneen manam comme par exemple la ahada asbatu minhu ki amul kenn kuko gëna deugër kuko gëna sax hein ak comme man mislu fulan kan mo melni diw ak baatu fulanu la yasalu anhu diw kenn du laaj ay mbirum comme tay par exemple ñu melni imam malik ñu imam shafi'i hein imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal ñom ali ibn al madini ishaq ibn rahway sufyan al thawri sufyan ibn uyayna ñoñu rahmatullah alayhim imam al awza'i abdullah ibn al barak al marwazi ibn jurayj ak ñoñu rahmatullah ay shu'bah ibn al hajjaj rahmatullah imam at tabari ñoñu rahmatullah nan la yusalu anhu koku ken du laaj ay mbirum parce que lan tay imaginer nit ki di laaj nakh bukhari siqala wala dit lan nga koy wax koku ken du laaj ay mbirum dafa am ñoo xamne kenn du laacc seen mbir ndax woor gi ñu woor ndax leer gi mu leer na ñi dañu kawé wa hmm ñu melni tay ku lay laacc nan la ndax cheikh ahmed bamba par exemple radiyallahu anhu wala sayyid al hajj malik wala cheikh saad abee wala ñu mel non radiyallahu anhu manam ñoñu mom fan lañ leen déclasser ndax seen wax matna jappum dir dañ nan la koku kenn du laacc ay mbirum manam dafa am ñoo xamne kenn du laacc seen mbir ñom ñoy ñaan dedet parce que ñooñu manam le manam wessu nañu fuñuy laaji ndax manam fuñuy saxale seenuk manduté wala dit ak fuñuy deng ñooñu non ak ku melni ko kan moy koku ku melni mom kenn melu fi ni mom genre wax yoy non deng ay comme ni nga xamanté non lañ ko wax kon yoy ñom moy martaba bu ñëkk bi imam as-sakhawi nak rahmalahu muné mom ku kuy xol ci téré yi nga xamné ñoy gaayu ñëkk yi manam kutubur rijal téré yi nga xamanté dañuy dajalé nit ñi manam comme téré bu ibn abi hatim bi ak al kamil bu ibn adi ak tahzib at-tahzib moy tahzibul kamal ak yenen yu mel nonu dina gis ay cadre yu bare yo xamanté ne boko topé di nga gis ne ay martaba la yo xamanté ne yépp da ngay gis day aju ci walu gogou non comme yi nga xamanté ne mom la ñu jundu sank han lu dama nek a awsaqun nas athbatun nas ahfazun nas ay ilayhi almuntaha fi at-tathabbut ilayhi almuntaha fi at-tayaqquz ilayhi almuntaha fi al-ihtiyat ilayhi almuntaha fi ad-diyana ilayhi almuntaha fi ar-riwaya genre yu mel non ay la a'rifu lahu nadhir fi ad-dunya la a'rifu lahu nadhir fi ad-dunya khamulumako ku melni mom ci aduna comme genre wax yu mel non ay la ahad athbatu minhu amul kenn kuko gëna sax ha ak ay man misla fulan koku ku melni mom ku melni diw genre yoy nonu ak la yasalu anhu koku kenn du lacc mom moy kan manam ak ay bat yu mel nonu dal deng legi mom kon genre bat yoy dafa bari ay martaba la yo xamantene kuko xol di nga gis ne ay martaba yu kawé la kon yoy ñom ñoy yi gëna kawé mune summa top allazi baat bi nga xamné kurira gis nga martaba wi bu ñëkk bi kon mom la imam al hafiz ibn hajar asqalani rahmalahu ëppelé ñi nga xamanté ñom mo nek moy hafiz imam al hafiz az-zahabi ak imam al hafiz al iraqi rahmatullahi alayhi ñom ñi nga xamanté ne ñom martaba dañ ko def juroom li nga xamantene mom lañu baamu mimma ci li nga xamantene ay yo xamantene yufradu def nako wetal def nako tuddu mom donc baadu ginnaw gi bi lasdin ci kaddu aw wala bok bi maana ci maana wax xamne yuradu dana rob manam moy lan lol moy lepp lo xamantene dañ koy baamu wat ci kaddu manam baad bo xamne dañ koy baamu mom kesse mais ginnawam dañuy indi benen kaddu bo xamantene même kaddu gi la wala bok aw bi manan bi lafzin aw bi manan mo xam même kaddu gi wala bok manan bi lañuy indi manam mom moy lu dama nekke siqatun siqa xam nga martaba ñu jekki ñi nak ñoñu mom sik neeku ci ne def na laye ci ñom moy groupe bobu non wa ñom seen ni ñu laye ci ñom kenn daal ñu koy laaj legi su fekente ne kaddu bi dafa ñew di wone ak degeeray ak ak saxay waye ñu baam wat ko comme ñu ne siqatun siqa sabtun sabt hujjatun hujja hafizun hafiz dabitun dabit mutqinun mutqin ngi deg ak yu mel non yoy nga xamantene mom lay indi ci ñettelu niveau bi nga xamne ñom buñu wété légui nak ñu baamu leen nonu wala bok ñu dajale leen comme par exemple siqatun sabt wala sabtun hujja wala sabtun hafiz wala thiqatun mutqin comme yoy non lolu par exemple yoyu moy deuxième niveau bi niki nonu leg leg nit ñi wax ko fekk dañ ci jublu niveau bu ñëkk bi tamit comme li nga xam tane nonu lako imam az-zahabi al-hafiz al-araqi rahmatullah alayhi ma indi mais li nga xamne mom nga wara xam moy al-hafiz ibn hajar rahmatullah dafa indi différenciation bi pour wone ni amna différence mais sinon so xolé li nga xamne mom la ibn uyayna masalan rahmatullah wax dan hadathana amr ibn dinar wa kana thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqa manam ba jurom ñent yoon deng hadathana amr ibn dinar wa kana thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqatan thiqa manam muy jurom ñent thiqa manam lolu par exemple manam baamu gi kon mën na dem lu gëna bari lolu comme lu demé nek li nga xamne mom la al hafiz ibn sa'd rahmalahu wax ci imam shu'ba shu'bat ibn hajjaj rahmalahu muné thiqatun ma'munun sabtun hujjatun sahib hadith gis nga manam yoy yep mu jël ko dajalé ko bolé ko ci ben ci nit ki manam yoyu lolu niveau yoyu manam ak façon doxalin bobu lolu mom moy li nga xamantene manam mom moy ben moy ñaarelu martaba bi ñoñu tamit seen atté moy né defna tamit layé di sukkandiko di deugërlo li nga xamantene mom moy seen wax wa moy li nga xamantene mom moy li deugërlo seen wax imam as-sakhawi nak rahmalahu dafa japp ne ibnu ayna rahmalahu bi muy wax ci ibnu dinar rahmalahu amru ibn dinar rahmalah mune dafa melne dafa nopi ndax manam noyem mom mo taxaw wa dafa don wone rek manam ne ku deugar lu lol deng imam as-suyuti rahmalah da di tuddu ñettero martaba bi mom lay wax ni yalihi li ci teggu moy ñettelu martaba bi martaba bobu nak mom moy martaba bi nga xamantene moy ñaarelu martaba ci bi nga xamne mom la imam al-hafiz al-dhahabi ak al-iraqi rahmatullah alayhima ñom mom lañu tek manam mom lañu tek ci sen classification te mom moy martaba bu ñëkk bi ci al-imam ibn abu hatim ar-razi ak al-imam abu amr ibn salah ak al-imam muhyiddin abu zakaria yahya ibn sharaf an-nawawi rahmatullah alayhim yaangi deg kon martaba bi moy ñettelu martaba ci ñimu mujjé tuddu nek ñaarelu martaba ci ñom az-zahabi as-salam nek martaba ñettel bi ci al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala kon manam kon mom mo ci teggu moy lan yalihi lu ci teggu yalihi li ci teggu mom moy sabtun buñ né sabt moy ko xamantene dafa sax manam moy xolam dafa sax ak laminam han ak mbindum deng sabtun lolou la tek sabtun ku sax wala ku deugar la ku ñu mëna laye la mutqinun moy ku rafet moy itqan moy al itqan moy defar mbir manam rafet ni ngay mbir manam rafet moy ismu fa'il la ci itqan mutqin moy ku rafet la ni mi doxale ak ku xereñi la ok ku xereñi mbir la ku rafetal la yaangi deg lol moy mutqin siqa aw siqa yalihi sabtun mutqinun aw siqatu deng siqa siqa moy ku deugar ku wor ko xamantene moy adlun dabit comme niñ ko xamé won moy ko xamné manduna ba pare dafa mëna tak koku moy siqa moy ko ñu mëna sukkandiko ay waxam awwala bok hafizun moy hafiz koku martaba la tamit ko moy ku mëna mokal lo moy hafiz ku mëna mokal wa awwala bok dabitun ku mëna tak ko xamné lu mu tak da koy mëna tak awwala bok hujjatun aw layla manam ko xamne mom ci bopum ab argument la waxam mom day nek lo xamantene argument la yi yep nak hein ay mart même martaba bi la denga kon yi bo xolé dafa melni manam bo xolé comme tay par exemple buñ né hafiz dabit manam hafiz ku meuna mokal la dabitun ku meuna tak la yi bo xolé wala ñu né mutqin ku meuna deug ku deugural la yoy mel non yoyu bo xolé ay melo la ay melo la mais limuy nek ay melo tamit batay bo xolé lan la en même temps manam ay mart manam bat la yo xamantene day wone ak degeeruk nit tamit batay deug day wone ak degeeruk nit kon yi bat yu mel non moy siqa sabt mutqin hujja hafiz dabit yaangi deg ak amna yu bat yu mel non moy ku melni comme batu imam ak adlun dabit moy siqa moy adlun dabit yoy yep ak lu demé neké ka annahu mushaf manam dafa melni tiri mum dafa melni ab kamil mum waji han yoy yep day wané manam yoy yep ñom ño tolo ben niveau ñom ñoy moy ñettelu niveau bi manam di en réalité ñettel bi ginnaw sohba manam ginnaw sohba moy ñettelu niveau bi ginnaw martaba sohba e nek ñaarelu niveau ci ñom imam az-zahabi rahmatullah alayhim nek premier niveau ci ñom imam al ibn abi hatim ak ñom an-nawawi rahmatullah alayhim legi mu ñew ci ñaarelu niveau ñom imam ibn abi hatim nek ñettelu niveau ci ñom الحافظ العراقي رحمه الله عليه موي نيم الذهبي نيك نينتيلو نيفو تي الحافظ ابن حجر رحمه الله ديك نيم سيوطي نيم صحابه رحمه الله عليهم لغي تي لول لا ورا نيو مون سوما توپ نا صادوقن صادوقن خمغه مبالغه لا مانام سوبرلاتيف لا ولا اكسترابولاسيون اكزاجيراسيون تي سيد ti sadiq ku deggu la wa manam dafa jiggi dayo ci deggu lolay tek fa jiggi dayo ci deggu sadiqun manam kon mokal gi mo dess xam nga waxon nañ la lolou moko wutel ak hasan manam kon moy thiqatun qalla dabtuhu wala wala bok manam ku meuna mokal la manam adlun qalla dabtuhu denga kon lolou mom moy kon saduq awwala bok fa li ci teggu moy diwde ma'mun ku wor la manam wala bok diwde worna ma'munun ma'mun ku wor la ku ñu mëna sukkandiko la ñu joge ci al amnu bi tek ak kolute amanatu ak kolute quoi sécurité kolute et voilà manam ku ñu mëna wol dal la wal ak batu la ba sabihi ki de dara ni wut ci mom manam amul problème wa parce que dañ wax tamit laysa bihi ba'sun ha laysa bihi ba'sun ak yu demé non manam moy dal ki dal amul ak manam gañ gu ne ci mom manam ngir wone dal ne ki dal amul luñuy ragal ci ay mbirum vraiment ku deugur la dal yépp même bar bi la kaza niki non khiyarun khiyar manam mu ngi jugé ci al khayru bi tek yiw moy contraire ak shar bi tek ak bon ak waw lu bon hein lolu day tekki ne manam ki dal vraiment ku bari yiw la lolu lay tekki ki dal ku bari yiw la waju bari yiw ngi ni kon bobu niveau mom moy ñentelu niveau bi nek ñaarelu niveau ci ñom ibn abi hatim nek ñettelu niveau ci ñom al hafiz al iraqi rahmatullah alayhim wa wa ay laysa bihi ba'sun la ba'sa bihi saduqun ma'munun khiyarun ay khiyarul khalq han ay ma a'lamu bihi ba'san tamit même bat bi la ma a'lamu bihi ba'san xamuma ci mom luy gañi xawma ci mom luy yaq han ak yu mel non muna watala legi nak li nga xamantene mom mo ci teggu te lolu ci teggu moy niveau bob moy kon juromelu niveau bi te juromelu niveau bob moy juromelu niveau bi nga xamantene mom moy martaba bi ci abi al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi té mom moy ñentel bi ci ñom imam az-zahabi ak al-iraq rahmatullah alayhi moy ñaarel ñettel bi ci ñom ibn abi hatim ak imam ibn salah ak imam an-nawawi rahmatullah alayhi kon juromelu niveau bob moy lan mom lay wax ni watala kon li ci tegg moy mahalluhu sidq mahalluhu ki day beurebam as-sidq moy degg manam dal ak degg dal def nako xaar ci mom ak rawaw anhu ñay solo ci mom wa deng parce que bo xolé saduq saduq ak mahalluhu sidq li len woutale moy saduq moy dafa jigge dayo ci deug alors que mahalluhu sidq moy ak beurebum ak deug mo fa nek manam mom dal ku deug la la lol la lañ meuna cede ci mom rawu anhu ñom de ñi ngi solo ci mom manam borox xum hadisi wala bok rawannasu anhu dañ koy wax tamit ay ak wala bok yurwa anhu jangi deg yoy yep ay bat la yo xamanteni dañ koy jëfëndiko wasat ku diggu doomu la manam wasat mun alquran wax mun da'a kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan def nañ leen xet bo xamanteni da ngayena diggu doomu manam da ngayena intermédiaire manam médiateur ngeen manam nit ko xamanteni jikko jojo la yor wa ku bax la ku sel la et cetera wasat wa ku diggu doomu ku mandu yaangi deg ku nekk wala buñ nekkon wasat ak sheikhun diwdi serigne la ñom ñaar mu ne mukarrarayn yo xamne dañ leena baamu aw wala bok fardan mu nekk buñu tuddu faqat kesse manam baatu wasat wala baatu sheikh mo xam dañ leena baamu wala dañ leena tuddu ñom kesse lolu mom la nga gis cheikh ahmed shakir rahmoullah ci suuf moy muna ay wasfa cheikh bi annahu wasatun aw bi annahu shaykhun aw wasfahu bihima ma'an manam dafa melale ki nga xamantene mom moy serigne bi ci ne mom kat cheikh la serigne la wala bok wasat dafa diggu dom wala bok mu wax ne ñom ñaar dal manam wala bok manam mu tuddu len ci ñom ñaar manam ne wasatun wasat wala sheikhun sheikh wala bok wasatun sheikh yang deg wala wasatun sheikh wala sheikhun wasat wala bok mu ne rek wasatun kesse wala mu ne sheikhun kesse yeb ben la manam yeb ci même niveau bobu lañu yor wa jayyidul hadith ak ki dal jayyidul hadith ki dal kad manam vraiment haditham tabarakallah deugerna jeyit moy lu bax la très bien voilà bien hadith yu bax la yor manu ay haditham bax nañ deng xam nga ci biñu yexé ci masala bi nga xamantene mom mo doon wax ci walu hasan gisoon nañ ci walil qabul yutliquna jayyida wa thabitu salihan wal mujawwada wa hadhihi bayna sahih wal hasan wa qarrabu mushabbahat min hasan wa hal yukhassu bis sahih thabit aw yashmalu al husna niza'un thabit bayt yoy gisoon nañ ko te leralon nañ ko manam waxon nañ ci lan moy jayyidul hadith manam bat yoy jayyid thabit salih mujawwad yoy nga xamantene dañuy dox digeunte sahih ak hasan bo setlo dañuy dox digeunte sahih ak hasan hein legui mushabbahat mom hasan la gëna jégué legui voilà kon yi da ngay gis kon manam yoy yep nga xam tane ay baat yu mel non la ay salihul hadith jayyidul hadith muqarabul hadith hasanul hadith gis nga motax mu ne aw hasanu deng nga jayyidul hadith aw yuqaribu wala bok luko jégéñ manam jégéñ na dal manam manam wala jegenna haditham manam jegenna batu hasan hasanuhu hasan hasanul hadith salihuhu salihul hadith muqarabu muqarabul hadith muqarab yep manam ay haditham jegenna ndax mu ngi joge ci alqurb bi tek jegen manam jegenna dal lu bax manam jegenna sahih jegenna lu wer mais yegul ci degree lu wer gis nga kon niveau bi ni bo serlo niveau la bo xamantene ñom def na len manam niveau biko ki moy manam biko jitu so serlo lol dañ ko fatte wax moy ñentelu niveau bi nga xamantene mom mo am ay saduqun ma'mun khiyarun la ba'sa bihi ma a'lamu bihi ba'san khiyarul khalqi yoy nonu ñoñu duñu laye ci manam ci sen martaba ñom kesse waye dinañ jël sen hadith ba nga xamantene su fekkentene amna luko manam luko deugural manam ñom sen amna luko deugural dañ ci mëna sukkandiko manam ñom sen hadith dañ ci mëna sukkandiko manam ci mu nek hasan mais duñ ko yobbu ci degré sahih wa kay lool la légui nak alors que ñi nga xamantene ci lañuy ñew ni inshallah manam moy groupe bi ñu ne ay mahallu sidq wasat sheikh ak mo xam dañ leena takrar wala det dañ leena baamu wala det jayyidul hadith yuqaribul hadith hasanul hadith muqaribuhu muqaribul hadith ñom tamit def na bind sen ay hadith manam ñom dañu bind sen ay hadith teet day jégué hasan mais jëm ci hasanun li ghayrihi manam hasanun li ghayrihi denga al hafiz al iraqi nak rahimahullah ta'ala daf ni muqaribul hadith dañ wax muqaribul hadith di wax muqarabul hadith amnañ wala comme dañuy wax manam amnañu xamantene manam al hafiz al iraqi rahimahullah daf ni li wer moy muqaribul hadith ken wax muqarabul hadith denga comme aw muqa hasanuhu salihuhu muqarabuh wala muqaribuh denga mo al sheikh ahmed shakir muné bi fathi ra ay yuqaribuhu hadith ghayrihi manam mom dinako jegeñal haditham hadithu kenen dana tax ba haditham jege lol lay tek mun wahukiya fil kasri netali nagne dagn koy kasra kon bone muqarabul hadith manam moy mom haditham kenen bu inde benen hadith dana tax haditham jegeñ lol mom moy muqarabul hadith budé kasra ma ay yuqarib hadithu hadith ghayrihi manam haditham da fay jegeñal hadithu kenen wala manam yoy yeb bo xolé même sens bi la am gis nga yoy comme li imam ibn sayyid wax hein té lolu moy li nga xamantene mom la imam az-zahabi tam rahmalahu ta'ala deugural contrairement ak ñi nga xamantene dañuy wax né né buñ ko fatha hein manam lolu ma muqarabul hadith koku ak aw khasla manam ci day jam nit ki alors que manam muqarabun ci bat kaddu yi jam yi la alors que muqaribu ci kaddu yi degeural yi la mais mom fi daf la manam ñom liñu degeural ibn sayyid imam az-zahabi rahmatullahi alayhi ma ak ñeneen comme li nga xamne mom la cheikh ahmed shakir rahmalahu wa fi moy ne bone muqarabu ak muqaribu ben la voilà am nak ño xamantene dañ leena woutale motax mu ne wa farraqa ba'dhum baynahuma am nañu woutale seen digeunte fa ja'alaha bil kasri min alfaz at-ta'dil wa bil fath min alfaz al-jarh manam ñom ñu jappane boko kasra muqaribul hadith day ci kaddu yi manam ta'dil la manam yi saxal manut ak nit la bu fekke dang ko fath muqaribul hadith manam koku boba da nga jam nit ki waye comme ni nga xamne non la ko imam al-bulqini ci mahasinu istilah waxe rahimahullah ta'ala way li nga xamantene mom moy di deugar moy li nga xamne mom lañu mujj wax sank walillahi alhamdu wal minna wallahu a'lam wa minhu bok na ci batay martaba bobu manam moy juromelu martaba bi ni ñu nek batay man yurma ko xamantene dañ ko jame bi bid'a ci ay bid'a manam dañ ko jame ci ay bid'a manam ni nit ki soit dañ ko jame ci ne dal manam dañ koy jigni ak tashayyu manam moy ak shit la wala bok ci dañ koy jigni ak qadar moy manam ne qadar ya la wala nas bi dafa bok ci nas bi yeey dafa bok ci annawasuk manam nas bi yeey moy ñi nga xamantene dañoo nono sayyidina ali radiyallahu anhu ñom ñoy contraire rawafidi rawafidi ñom dañoo nono yeneen sahaba yeb radiyallahu anhum japp sayyidina ali radiyallahu anhu ak wa njabotam ak yoy non wala ñu jam ko ni dal ki dañ koy tuumal ni mom ci murji ay la bok manam al irja'u moy ñi nga xamantene ñom dal dañoo japp ne l'islam dal manam ngëm yalla dal ci xol lay ne te ñepp ñoo tolo ngëm yalla te it manam nit ki dal bakkar yi mi def lool du ko wañi dara dal waaw manam dal nit manam xol dal am solo waaw jëfi yépp amul solo xol dal mo am solo manam kuy xalaté nonu kuñu tu wala bok liñu wax at-tajahum moy manam né dañ ko jinn bolé ko ci jahmiyé yi moy manam dal moy ko xamantene dafa dindil borom bi subhanahu wa ta'ala melo yi manam ay melom daf ko dindil ay melom manam melo yalla yi daf ko weddi wala mu weddi ci yu bare bare ak genre yu mel nonu yoy ay bid'a la ak tajsim tamit manam ne mujassima manam dafa wutal yalla ak jëm wala mushabbih wa tashbih mushabbih ak yu mel nonu yoyu kuñ ko tumal han manam ne dañ ko jame manam kon nit ki mom mandu na deuguer na ki werna et cetera mais sauf que dañ koy tumal ak ci bid'a moy yurma bi bid'atun aw wala bok yu dam ñu tapale manam ñu boole ñu takale hein ila ci melale ko ni saduk koku ku deggula ñu ne degguna waye su uhfzin manam ak ñaaw tak manam ne par exemple waji dal saduk su uhfz wa wala sayyul hifz deng awwala bok ñu melale sadukun batay manam ñu takale ko ak waham ne da fay defle manam day faral di joom di defle wala comme nan sadukun yahim ay sadukun lahu awham ak sadukun rubbama yahim ay sadukun takhayyara fi akhirah manam dafa xelam mo jaxaso ci mujjeentel wala mo soppeku ak yu demene ko nonu yoy yep yoy yep manam dañ koy yoy moy juromelu martaba bi yoy moy juromelu martaba bi kon amma al hafiz al iraqi rahimahullah mom martaba bi batu mahalluhu sidq ak as-sidq ma huwa manam mom dako dugal manam batu mahalluhu sidq ak as-sidq ma huwa mom daf leena bolé manam batu manam ku jégeñ la ma huwa lol lay tekki fofu manam moy ku jégeñ la manam dafa nek ko xamanteni vraiment dafa deug voilà am mom daf ci yok manam ci martaba bi ni kon moy juromelu martaba bi ni donc kon lool mom moy kon mahalluhu sidqu as-sidqu ma huwa rawaw anhu wasatun shaykhun shaykhun shaykh ak wasatun wasat wasatun shaykh han ak jayyidul hadith yuqaribul hadith hasanul hadith salihul hadith muqaribul hadith muqarabul hadith han man yurma bi bid'an manam sad han ak yurma bi bid'an manam kon siqala mais yurma bi bid'an saduqun ay sad su'u hifz manam saduqun sayyul hifz saduqun yahim saduqun rubbama yahim saduqun lahu awham saduqun taghayyara fi akhirah ak as-sidq ma huwa yeb bat yoy ñom ñoy juromelu martaba bi nek kon ñentelu martaba ci ñom al hafiz al iraqi rahmatullah alayhi nek lan nek manam nek ñentelu martaba wala ñettel wala ñettelu martaba ci ñom al hafiz ci ñom al imam ibn abi hatim rahimahullah ak ñom ibn sal amr ibn abu amr ibn salah ibn an-nawawi rahimahullah alayhi wa ay masalan yurwa hadithahu ci la bok tamit ak yu'tabaru bihi tamit ci la bok ak yuktabu hadithuhu defna bind haditham deng yurwa hadithahu defna solo haditham yu'tabaru bihi defna ko bayyi xel ak ruwi anhu solo na jeluf ci mom ay deg waaw yoy yep manam ak ma aqrab hadithahu away waaw manam yoyu kon yoyu mom lañ ko bolé légui nak parti bi ak parti bi ci tagu kep ko xamné da nga jël sohba da nga jël batu sahaba dugal ko ci bir parti bi ak bi nga xamantene mom lañ jëm ni inshallah moy bi tambalé ci beuyit bi di ñew moy yalihi ma mashiatin arju bi an la ba'sa bi suwaylahul maqbulu an yaangi deg manam parti bi fi ñu tollu kep ko xamantene sahaba dang ko jël def ko martaba mom martaba bopam han bi juroom benel lay doon ci yow yaangi deg ti manam bi juroom benel lay do manam kon li lepp moy juroom benel bi liko dalé ci fiñu tambalé ci mahalluhu sidq yaangi deg amma kep ko xamantene sohba bolé woko ci comme ni imam as-suyuti rahmalahu def bo xolé boba parti bi doko ci dougal manam parti bi benen parti la bu indépendant moy juroom benel té mom moy li nga xamné mom la manam moy bu comme al-hafiz ibn hajar rahmalahu mom suyuti rahmalahu ta'ala mom la def manam ci bir talibé al-hafiz ibn hajar rahmalahu ta'ala manam kon ñu ngi dugg kon ci juroom benel bi té moy juroomélu martaba bu imam ñom imam az-zahabi al-hafiz al-iraqi moy ñentel bi ci ñom ibn abi hatim ak ibn salah rahmatullahi alayhi moy yali kon li ci tégu ci martaba bobu moy ma mashiatin ñu ande ci tuddu ciobare manam ciobare ak borom subhanahu wa ta'ala ne insha Allah batuk arju yaakarna bi anti ne la ba sa amut dara luy gañu bi ci waji manam arju bi an la ba sa bi comme genre yoy non arju an la ba sa bi suwaylah na suwaylah al hadith manam koku dal ak manam suwaylah manam tasghir la ci manam pour woné ni ak selate gu ndaw la amé manam koku dal ak astel waw cel nak hadith dal manam waxé ko no xamné dal manam suwaylah al hadith wa suwaylah insha Allah waw manam batu insha Allah bi tout temps dang ko ci bolé yang deg ak maqbul koku de maqbul insha Allah fa maqbul insha Allah koku ñu nango ay hadith dama insha Allah wa martaba bi nak manam mok martaba biko jitu manam ñaar yi ñom senuk degeeray dafa manam dess ñom kon danañ mëna bind seen wax mais sauf que obligé dañuy kuy sukkandi kenn du sukkandiku ci ñoom kessé manam seen wax il faut que ñeneen ñew degeural ko manam yeneen hadith ñew degeural ko yaangi deg sauf que martaba biñu mujjé moy juroom bel bi mo gëna degeur bu juroom benel bi baxna juroom bel bi ñoom ñoo gëna degeur bu juroom benel bi kon li mom moy li nga xamantene mom mo aju kon ci maratibul ta'dil ak wa alfazha manam martaba yit manam ak sedel ak ko mandute han ak kaddu yi nga xamantene mom moy cadeau yi ci aju legui inshallah ci jotta bi di ñew dinañu gis manam maratibul jarh wal fadha yaangi deg martaba yi nga xamne ñom ñoy aju ci walu manam jam ak cadeau yi nga xamantene ñom ñoo ci nek kon mbir mi ay martaba la bo serlo gis nga kon mbir mi ay lan la ay martaba la manam kenn ku ci nek solo yow yaay kan nga gis kan mo gëna deugar yi nak li solo gi ci nek moy day tax buñu gisee hadith dañuy xam kan mo gëna deugar le hadith manam kon il faut ñu xam kan lañu gis ne ki kat bu solo hadith ñu xol ban martaba la yor ci maratibu ta'dili manam ñu bok ci kofu ñu xol kon mom legi dañuy set buñ ko bu ko defé ñu mëna comparer entre hadith ban mo gëna deugar moromam yaangi deg ñu mëna xam hadith entre ban mo gëna deugar lan ban mo gëna deugar moromam ak riwayat yi yeen ñoo gëna deugar yi ci dess hein ak tamit yeen ñoy yi nga xamantene ñom dañoo laacc yeneen hadith ñew pour deugëral ko ak yeen moy yi nga xamantene bu amé hadith yu ko contredire rek dañ koy daal di mëna sanni manam doot ñuko mëna jëfëndiko comme ñet comme niveau bu mujju bi amma niveau bi ci dess mom da ngay gis benen hadith bu ñew rek di wax ci même sens bi rek da ngay gis day daal deugëral hadith bobu ak yu démé nek non wala bi manam niveau ñentel bi surtout niveau ñentel bi wala mais niveau juromel bi ak jurom benel bi ñom dañuy gëna laaj ak deugëral waye da ngay gis ne juromel bi mo gëna deugër que jurom benel bi gis nga kon yoy yep manam ay mbir la yo xamantene yu mata baye xel la ci walu gogu walillahi alhamdu wal minnatu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.